Wspierający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 kwietnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kończy się akcja Lot do domu. Pojedyncze rejsy będą się jednak nadal odbywały. Prawie 2,5 tysiąca mandatów za łamanie zasad sanitarnych wystawiono w ciągu ostatnich dni. Na pomoc publiczną dla firm Komisja Europejska zgodziła się w przypadku 14 krajów, m.in. Polski. Konsulowie będą wspierać Polaków w powrocie do kraju na pokładach samolotów wysyłanych przez inne unijne państwa, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Polscy dyplomaci informują też naszych rodaków o przepisach wprowadzonych w związku z epidemią, możliwościach poruszania się na terenie danego kraju, dostępności służby zdrowia, noclegach i organizacjach wolontariuszy. W ramach operacji Lot do domu dziś odbędą się rejsy z Norwegii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Czech, Szwecji i Szwajcarii. Akcja oficjalnie się dziś kończy, jednak pojedyncze loty na mniejszą skalę będą się nadal odbywały. 20 tysięcy złotych kary zapłaci mieszkaniec powiatu gryfickiego, który złamał zasady kwarantanny. Policjanci kilkakrotnie nie zastali go w miejscu, które wskazał. Na zapłatę mężczyzna ma 7 dni. Ostatniej doby policja skontrolowała ponad 112 tysięcy osób poddanych kwarantannie. Uchybienia kwalifikujące się do grzywny stwierdzono w 300 przypadkach, poinformował rzecznik Komendy Głównej Mariusz Ciarka. Z powodu naruszenia zasad sanitarnych w ciągu ostatnich dni wystawiono już prawie 2,5 tysiąca mandatów. Skierowano też 600 wniosków do sądu. Są i przypadki recydywy, jak w Koszalinie, mówi szef tamtejszej Straży Miejskiej Piotr Simiński. Bardzo często te osoby, które jak minister publiczny spożywały napoje alkoholowe i negatywnym przykładem jest dwóch mężczyzn, którzy w dniu wczorajszym zostali przez nas ukarani mandatami 200-złotowymi. W dniu dzisiejszym dokładnie w tym samym miejscu i w tym samym czasie zostali zatrzymani z alkoholem. W związku z tym ukaraliśmy mandatami w wysokości 500 zł. Zatrzymaliśmy też kilka osób, które chciały uprawiać sport. Były to bardzo często osoby młode i też nakładaliśmy mandaty karne. Część mieszkańców na widok funkcjonariuszy czy widok samego radiowozu po prostu oddala się w tych miejscach. Z podobnych powodów nie można wchodzić do lasów. Rzeczniczka Lasów Państwowych Anna Malinowska kolejny raz zaapelowała o odpowiedzialne zachowanie. Niestety z naszych obserwacji wynikało, że niespecjalnie się ludzie do tego stosowali, a też ostatnie dni pokazały, że w wielu miejscach w polskich lasach jednak zaczęły się pikniki, ogniska, grille, duże wycieczki. W związku z tym, że też w przyszłym tygodniu ma być bardzo ciepło, no to istniała obawa, że po prostu sytuacja się jeszcze pogorszy. Zakaz wstępu do lasu obowiązuje do 11 kwietnia. Smutna wiadomość z Warszawy. Zmarła Marta Olszewska, dziennikarka, działaczka opozycji demokratycznej, wdowa po premierze Janie Olszewskim. Pracowała w tygodniku Solidarność. W 2006 roku została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Marta Olszewska miała 88 lat. 14 krajów, w tym Polska, dostało już zgodę Komisji Europejskiej na udzielenie pomocy publicznej dla firm, by zapewnić im płynność w czasie kryzysu wywołanego koronawirusem. Program polskiego rządu jest największy kwotowo. Chodzi o 22 miliardy euro, czyli około 100 miliardów złotych na pomoc firmom, które mają problemy z dostępem do kapitału. W związku z koronawirusem Komisja Europejska złagodziła zasady przyznawania wsparcia rządowego dla firm, by mogły one kontynuować działalność, a wnioski z państw członkowskich ocenia w przyspieszonym trybie. Zamiast kilkunastu tygodni lub miesięcy, decyzja zapada po kilku dniach. Polski program pomocy publicznej dotyczy gwarancji i dopłat do oprocentowania kredytów. Komisarz do spraw konkurencji Margaret Vestager, informując o akceptacji polskiego programu, napisała, że pieniądze pomogą polskim firmom w zdobyciu pilnie potrzebnych środków obrotowych i inwestycyjnych oraz w kontynuowaniu działalności w czasie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Wsparcie polega na tym, że Bank Gospodarstwa Krajowego będzie udzielał gwarancji publicznych na pożyczki. Będą mogły z tego skorzystać małe i średnie polskie firmy ze wszystkich sektorów gospodarki. Celem jest ograniczenie ryzyka, jakie wiąże się z udzielaniem pożyczek przedsiębiorstwom, które są najbardziej dotknięte skutkami gospodarczymi obecnego kryzysu. Beata Płomecka, Polskie Radio. Jeszcze informacja z kraju. Nawet 5 milionów złotych kary może grozić za nieuzasadnione podnoszenie cen, na przykład żywności, zapowiedział prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tomasz Chrustny dodał, że będzie to możliwe po wydaniu rozporządzenia przez ministra rozwoju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak na złość, niedziela słoneczna i ciepła, nieco więcej chmur jedynie na Pomorzu oraz w Warmii i Mazurach. Na termometrach w Suwałkach 10 stopni, w Gdańsku 11, w Warszawie i Rzeszowie 13, we Wrocławiu i Krakowie 15. Trójka.

Wszyscy przychodzą do mojego domu. David Byrne zaczął dzisiaj nasze spotkanie w dniu z trójką, bo no cóż, proszę Państwa, w tym spotkaniu może się tak zdarzyć, że usłyszą Państwo na przykład przejeżdżający tramwaj. Bo dzisiaj ja nadaję z domu, mieszkam przy linii tramwajowej. Mam tu wszystko na szczęście, czego trzeba, żeby się z Państwem spotkać. Z wielu miejsc nadawałam, ale z domu jeszcze nie, więc to jest dla mnie wyjątkowa sytuacja. Przy Myśliwieckiej, w Centrum Dowodzenia, jest też Elżbieta Malinowska, która program realizuje. A Gabi Darmetko panuje nad sytuacją ze swojego w domu. Zostańmy, proszę Państwa, w domu. Apelujemy o to od kilku tygodni. Dzisiaj do 15 z Państwem będziemy. Kilka propozycji mamy na mały ekran. Poradzimy też, co czytać. Posłuchamy płyt w 60 sekund i opowiemy o jubileuszu gry, na punkcie której świat oszalał w pewnym momencie. Niedziela, 5 kwietnia, Niedziela Palmowa. Ten wątek pojawi się dzisiaj w programie. Będziemy z Państwem, jak mówiłam, do 15. Działa też adres mailowy mój, katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Gdyby Państwo chcieli się czymś ze mną podzielić, swoimi lekturami, tym, co Państwo oglądali, albo swoim dniem. A za chwilę pierwsza podpowiedź książkowa. Nie bez powodu ta piosenka się pojawia. To oczywiście utwór, który otwierał ekranizację autorstwa Davida Finchera, ekranizację pierwszej powieści z trylogii Millennium Stigala Shona. Dziewczyna z tatuażem w formie książkowej, to nosiło tytuł Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet. Szwecja. Przenosimy się do Szwecji i będziemy mówić o kryminałach. Przed tygodniem ukazała się nowa książka Katarzyny Tubylewicz. Państwo znają zapewne Katarzynę Tubylewicz jako autorkę powieści, jako tłumacz. Być może czytali Państwo jej znakomite rozmowy o Szwecji w tomie Moraliści, albo jej również znakomity, nietypowy przewodnik po Sztokholmie. No ale ta nowa książka, zatytułowana Bardzo zimna wojna, to jest właśnie kryminał. Akcja toczy się w Szwecji, mamy oczywiście zbrodnie, mamy podejrzanych, mamy policjantów, no ale kiedy Państwo sięgną po tę książkę, to przekonają się, że jest to też książka wnikliwie opowiadająca o Szwecji i o Szwedach. W historię są wplecione wątki związane z kulturą, z mentalnością, z aktualną sytuacją Szwecji. No, oczywiście to są najlepsze wzorce szwedzkiego kryminału. Kilka tytułów także pojawi się na kartach Bardzo zimnej wojny, tych kryminałów, które czytają bohaterowie. Więc zapytałam, co można znaleźć na tej półce z kryminałami u Katarzyny Tubylewicz. takim moim absolutnym mistrzem szwedzkim zawsze był Henning Mankell, dlatego że on pokazał, że kryminał jest tak bardzo pojemnym gatunkiem, w którym można zmieścić zarówno historię, która wciąga i sprawia, że zapomina się o świecie, ale także bardzo pogłębioną analizę współczesnych problemów społecznych. Ja w ogóle uważam kryminał za współczesną opowieść realistyczną, w której rzeczywiście odbijają się najważniejsze problemy polityczne, społeczne naszego świata. I w kryminale dzisiaj, myślę, jest także bardzo dużo miejsca na pogłębioną analizę psychologiczną bohaterów, czego mam wrażenie, zwłaszcza w powieści polskiej, w literaturze pięknej, literaturze tych takich najwyższych lotów, dzisiaj na to jest dość mało miejsca, dlatego że polska powieść jest przede wszystkim budowana w języku. To jest ten bardzo silny wciąż wpływ Szulca i Gombrowicza i takiego myślenia o literaturze jako przede wszystkim o czymś, co dzieje się w języku. A mnie bardzo interesuje bohater, bardzo interesują losy ludzkie i bardzo interesuje świat naokoło mnie. Więc też takimi mistrzami trochę starszej daty, którzy właściwie byli pierwszymi autorami szwedzkimi piszącymi powieści kryminalne, zaangażowane społecznie, to byli Maj Sjöwall i Per Wahlöö. Ja bardzo lubię też ich powieści. One są już trochę przedawnione, bo to są powieści kryminalne, w których nie ma w ogóle czegoś takiego jak telefon komórkowy i nie ma badań DNA i szeregu jeszcze innych rzeczy, ale one są świetnie napisane i one się do dzisiaj naprawdę bronią. W naszej rozmowie padły też nazwiska chociażby Åse Larsson i Camille Grebe. Warto się nimi zainteresować, tymi autorkami kryminałów. No ale oczywiście Henning Mankell oraz Maj Sjöwall i Per Wahlöö to te postaci, które są bardzo ważne dla szwedzkiego kryminału. No i też postaci, które oni stworzyli, są bardzo ważne dla szwedzkiego kryminału. Kurt Wallander w przypadku Mankella i Martin Beck w przypadku Sjöwall i Wahlöö. Ale musi też paść jeszcze jedno nazwisko. Stieg Larsson. No poza tym oczywiście nie da się nie powiedzieć, że Stieg Larsson był mistrzem tworzenia wyrazistych bohaterów. To też wydaje mi się strasznie ważne, bo ja kiedy robiłam research do mojej książki, to poza oczywiście tym, że spotykałam się z policjantami, czytałam strasznie dużo i sprawdzałam różne dane techniczne, to starałam się też czytać bardzo dużo kryminałów i czytałam też dużo kryminałów skandynawskich. I muszę przyznać, że wiele z nich było naprawdę tak słabych, że odkładałam je po 50 stronach. I ich słabość czasami, a nawet najczęściej, polegała właśnie na tym, że brakowało w nich bohaterów, z którymi nawiązałam jakikolwiek kontakt i bohaterów, do których w ogóle byłabym w stanie powiedzieć, kim oni są i dlaczego mnie obchodzą. I tutaj właśnie Stieg Larsson ze swoją Lisbeth Salander i Mikaelem Lundqvistem zrobił coś takiego, że już po paru latach od tego, jak przeczytałam jego Millennium, tak naprawdę niedokładnie pamiętam, o co chodziło w całej akcji, kto zabił i dlaczego, natomiast doskonale pamiętam bohaterów. I wydaje mi się, że to jest coś, o co chodzi też w tym gatunku. I dlatego starałam się, aby moi bohaterowie byli ciekawi, tym bardziej, że mają powrócić, bo to jest pierwsza część cyklu. O bohaterach Katarzyny Tubelewicz i Bardzo zimnej wiosny za chwilę opowiemy, a teraz ważne przypomnienie. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Zostań w domu z Trójką. A w Trójce polecamy lektury. Tym razem rozmawiamy z Katarzyną Tubelewicz i polecamy jej najnowszą książkę Kryminał. Bardzo zimna wiosna. Ta książka przenosi nas w kilka miejsc. Zaczynamy w Niemczech, tuż po wojnie. Tam poznajemy jedną z bohaterek, Gretę Sjöwall. Potem przenosimy się do Polski, gdzie poznajemy kolejną bohaterkę, Ewę. Kolejną ważną postać bardzo w tej historii. Ale centrum wydarzeń to jest Sztokholm i okolice. Tam są dwaj policjanci, Jens i Björn. Pierwszy starszy, budzący respekt. Doświadczony, drugi, młodszy, pracowity, choć trochę spóźnialski, ale bardzo ceniony przez przełożonego. I to oni prowadzą nas przez tę historię. Ewa, Jens i Björn. Historia, w której poznajemy i mieszkających w ośrodku dla uchodźców młodych Afgańczyków i rodziny ludzi bardzo zamożnych, dla których na przykład jedną z oznak statusu jest marka mebli czy przedmiotów codziennego użytku. Więc pojawia się też w tej opowieści o Szwecji wątek designu i nazwisko Józefa Franka. W mojej powieści jest bardzo dużo tematu związanego z ucieczką, z uchodźstwem, albo z po prostu no, ucieczką z bardzo złego związku. Ja zajmuję się ludźmi, którzy uciekają od roli ofiary i też próbują w jakiś sposób często odbudowywać swoje życie. A ponieważ część tej książki dzieje się właśnie w kręgach ludzi zamożnych, którzy znają się też na designie, to taką osobą, postacią, która się wydaje dość oczywista w tych kręgach jest Józef Frank. To był projektant, który zrewolucjonizował szwedzkie myślenie o tym, jak mają wyglądać wnętrza. Józef Frank był uchodźcą i to jest właśnie bardzo ciekawe, bo Józef Frank to był austriacki Żyd, który przyjechał do Szwecji w latach 30. uciekając przed nazizmem, a później całkowicie Szwecję zmienił. Więc on się pojawia w takiej podwójnej roli w mojej książce. Z jednej strony jako ten człowiek, który stworzył meble, które dziś potrafią kosztować no, tyle, ile 3 pensje policjanta, i to są meble, które chce mieć każdy człowiek, który naprawdę jest zamożny i chce, żeby jego dom uchodził za najbardziej wyrafinowane miejsce na świecie. A z drugiej strony jest to uchodźca, który odnalazł się w zupełnie nowej rzeczywistości i któremu się udało wyjść z roli ofiary. Więc on jest bardzo ciekawy pod tym względem, dlatego że ja mam w mojej książce także uchodźców z Afganistanu, kobietę, która Ewę, która uciekła przed sadystycznym mężem, mamy Gretę Szjewal, o której wiemy, że ona opuściła Niemcy po II wojnie światowej, między innymi uciekając przed wspomnieniami tego, co zdarzyło się w jej rodzinie. Ja nie chcę tu oczywiście zdradzać wszystkich wątków bardzo zimnej wojny, to w przypadku kryminału byłoby niestosowne. Książka jest rzeczywiście bardzo gęsta, a jednocześnie czyta się ją dość zachłannie. Autorka zadedykowała ją szwedzkim policjantom, których praca po nieudanej reformie sprzed kilku lat stała się jeszcze trudniejsza, zwłaszcza w obliczu rosnącej aktywności gangów. A pisana jest ta książka z perspektywy jednocześnie wewnętrznej, kogoś, kto mieszka w Szwecji, zna język i zna mentalność i zna kulturę tego kraju, ale też kogoś z zewnątrz. I jak mówi autorka Katarzyna Tupylewicz, to bycie kimś z zewnątrz pomogło w zbieraniu materiału i dokumentacji. To się już zrodziło zresztą wcześniej, kiedy pisałam Moralistu, książkę, która mówi o różnych trudnych tematach, często tematach, które były wręcz tabu, gdy pracowałam nad Moralistami. I wtedy już zobaczyłam, że kiedy ja na przykład wchodzę do ośrodka dla uchodźców i rozmawiam z jego dyrektorką, to ona się przede mną otwiera i mówi mi takie rzeczy, których ja nie czytuję w szwedzkiej prasie. Że podobnie dzieje się z różnymi ludźmi, także z policjantami, bo w Moralistach też się pojawia jeden z Afganistanu. I to chodzi chyba o to, że szwedzkie społeczeństwo, jak wiele innych społeczeństw, ma sporo różnych tematów tabu i ma sporo takich rzeczy, o których nie pada mówić, albo o których się mówi niepewnie, bo człowiek boi się, jak zostanie odbrane przez rozmówcę. Myślę, że to w Szwecji jest dużo silniejsza niż na przykład w Polsce, bo w Polsce w ogóle słowa ważą trochę mniej. Polacy potrafią, to nawet widać w języku, że ludzie potrafią powiedzieć do kogoś, zabiję cię, jak mi nie pomożesz, tak? Szwedzki język pod tym względem jest zupełnie inny, naprawdę nie można komuś tak powiedzieć. I też jest dużo większa ostrożność mówienia, co czasami jest dobre, a czasami złe. Ja, będąc taką osobą, która z jednej strony bardzo dobrze zna Szwecję i dobrze znam język szwedzki, a jednocześnie jestem taką osobą trochę z zewnątrz, ponieważ ja mówię po szwedzku bardzo dobrze, ale mam akcent. Z reguły nie wiedzą moi rozmówcy, jaki to jest akcent, dopóki nie powiem, że z Polski pochodzę, on tam gdzieś jest. I wiadomo też, że jak piszą w innym języku, że opowiadam o Szwecji innym czytelnikom niż ci Szwedzcy. A poza tym podejrzewam też, że zadają trochę inne pytania, że mam inny sposób rozmawiania z ludźmi. I to powoduje, że naprawdę przede mną często ludzie się otwierają w sposób bardzo zaskakujący. Katarzyna Tubelewicz, jej Bardzo zimna wiosna od tygodnia jest już dostępna. Jestem bardzo ciekawa, to jest początek serii, więc jestem ciekawa, jak się dalej potoczą losy tych bohaterów Ewy Bjorna i Jensa, bo ta sztuka zainteresowania bohaterami bardzo się tutaj udała. A Katarzyna Tubelewicz szykuje też kolejną książkę z rozmowami, tym razem o samotności, po szwedzku i nie tylko. Dłużej oczywiście trochę rozmawiałyśmy i o książce, i o Szwecji. Więcej tych wątków pojawi się w kolejnym epizodzie popkulturalnego podcastu, czyli Popcastu. Proszę zajrzeć na stronę podcastypolskieradio.pl, tam znajdą Państwo dotychczasowe odcinki Popcastu, ale także archiwum ABC Popkultury. Na wszystkie szczegóły podcastowe i popkulturalne znajdą Państwo także na facebookowym profilu audycji ABC Popkultury. Tam jest sporo rekomendacji na ten czas, który spędzamy w trochę większym skupieniu. No i jeszcze na moment zostajemy w Szwecji. was a lover, just cause I steal the things you hide, just cause I focus while we're dancing on, just cause I offered you a ride. Still I am not from Barcelona, no, I am not even from Madrid, I am a native of the Norfolk, and I could mess up any kid. Well, if send a man to meet them all, blood is fake so I can hurt, and all the senorita sighing, oh, will be the fountain of my life. But while we're floating in siesta, will you search for bottles and for knives? No. Some flamenco, and perhaps I'll reach the other side. Why are you stabbing my illusion? Oh, just cause I stole some eagle's wings, because you named me as your lover. The Tallest Man on Earth, pod takim pseudonimem występuje Christian Mattsson ze Szwecji. Sporo się ostatnio dzieje na jego profilach w mediach społecznościowych, mini koncerty. Właściwie codziennie warto go śledzić, oczywiście nie tylko jego. The Tallest Man on Earth, słuchają Państwo Trójki, 28 minut po 12. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak brzmiał pierwszy sezon serialu Amerykańscy Bogowie. Tu Debbie Harry w tym utworze gościnnie. A ja do tej pory pamiętam sekwencję Sen, którym ten utwór towarzyszył. To chyba tak działa z muzyką na ekranie. A teraz będzie zupełnie inna sekwencja. Sekwencja utworów w formule, którą zaproponowała na te nasze specjalne niedzielne spotkania Agnieszka Szydłowska. Cała płyta w 60 sekund. Zaczynam dzisiaj od płyty, która wspaniale pogodzi fanów rapu oraz tych, którzy kochają najbardziej polskie piosenki sprzed lat. Utwory Majki Jeżowskiej, Wandy i Bandy, Martyny Jakubowicz, kompozycje Andrzeja Korzyńskiego posłużyły jako paliwo do stworzenia płyty Art Brut 2 duetu Problem. Małe miasto, wielcy ludzie. Zarobimy jeszcze parę złotych. Piekło jest w nas. Prosimy o zachowanie ostrożności, szczególnie w miejscach zatłoczonych i przy zawieraniu transakcji. Po ulicach sam się bujam, jakby wszyscy to wiedzą. Mi to w ogóle nie przeszkadza. W ogóle. Zacząłem i jaka jest Sodoma, ale widziałem też jak skończę i że na głowie jest korona. Ja życiu pokazałem swe zwycięstwa, czas mi porażki. Narkotyki na L, Lamborghini na L, energetyki na P, rozmiar bez taniki na L. Będę tam stał, wierząc, że mi kiedyś przejdzie. Wyprawa w przeszłość, no takie inspiracje muzyczne z dzieciństwa Steeza i Oscara, czyli twórców duetu Problem, służą do zbudowania bardzo współczesnej opowieści. A kilka utworów na tej płycie chwyta wprost za serce, co szczególnie polecam. Nie bez powodu tak łapczywie rzuciłam się na tę formułę, którą Agnieszka Szydłowska zaproponowała, bo bardzo moim zdaniem dobrze sprawdza się prezentowanie i zachęcanie do słuchania płyt w 60 sekund. Problem teraz, a za godzinę Agnieszka wraca z kolejną płytą. Musimy nadejść, pozostawić po sobie po światę. Musimy błyszczeć, rozpalić masę. Dla po nas pokoleń zrobimy jaśniej. Saki, saki, Fardora. Po domu jak złodziej morduje się, morduje, kiedy słucham o głodzie. Jaka to moda, gdy grudzień. O mamę, o tatę, źli ludzie tropią nas. Śni się pukane do okien. A ciotule urządzili nożem. Jaskrawy miał ciotula przy odziew. Musimy to przejść, musimy nadejść. Zostawić po sobie po światę. Musimy błyszczeć, rozpalić macę. Dla po nas pokoleń robimy jaśniej. Dla po nas pokoleń. Czego najbardziej się boisz? Przeciętności lękam się nie umiem się nawet nastroić. Może przymierzę mundur. Musimy nadejść, musimy nadejść. Pozostawić po sobie po światę. Musimy błyszczeć, rozpalić macę. Dla po nas pokoleń robimy jaśniej. Dla po nas pokoleń robimy jaśniej. Dla po nas pokoleń zrobimy jaśniej. Dla po nas pokoleń. To oczywiście Krzysztof Zalewski z płyty Zelik Jaśniej. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Słuchają Państwo Trójki, 22 minuty pozostały do 13. Tak sobie pomyślałam, żeby w tym naszym dzisiejszym spotkaniu w każdej godzinie pojawiały się piosenki ze wspólnym mianownikiem i pierwsza taka para przed nami to będzie pod hasłem coś nowego i coś starego. Tym razem ten wspólny mianownik to Badly Drawn Boy. Najpierw będzie coś nowego, a potem coś starego. Zostań w domu z Trójką. Thank you. Badly Drawn Boy zapowiada pierwszą od 10 lat płytę Banana Skin Shoes i to był ten pierwszy utwór, to był właśnie utwór tytułowy zapowiadający tę płytę. Ma się ukazać cały album 22 maja. No a ten drugi to oczywiście Something to Talk About z filmu Był sobie chłopiec. I teraz, proszę Państwa, ile ścieżek dzięki jednej piosence otwiera nam się do poszukiwań filmowych i serialowych. Idźmy na przykład śladem aktorów. Toni Collette wystąpiła w filmie Był sobie chłopiec. Znakomita aktorka australijska. Na małym ekranie mogę polecić choćby serial Wonder Last z jej udziałem, a na dużym zachwycała nie tak dawno w horrorze Hereditary Dziedzictwo. Następni aktorzy Nicholas Holt, który tam się pojawił w pierwszej dużej roli jako nastolatek, i Rachel Weisz, to osoba, która grała również w tym filmie, osoba, aktorka, znakomita również. I oboje zobaczyliśmy w zeszłym roku w filmie Yorgosa Lanthimosa, Faworyta, do którego warto wracać. Jeśli ktoś jeszcze nie obejrzał, to proszę czym prędzej nadrabiać tę zaległość. No i oczywiście Hugh Grant w roli głównej. Czekamy na Dżentelmenów w jakiejś wersji dostępnej nam teraz na VOD. Film oczywiście sprzed kilku miesięcy premiera. No ale oczywiście jeśli chodzi o Hugh Granta, to z młodzieżą możemy i młodszą i starszą obejrzeć drugiego Paddingtona, przy okazji wrócić do pierwszego Paddingtona. No a na małym ekranie chociażby serial Skandal w angielskim stylu, w którym Hugh Grant też się pojawił. Tyle na razie podpowiedzi. Przypomnę, że więcej na facebookowym profilu ABC Popkultury, a my nieustająco zachęcamy Państwa do pozostania w domu, z trójką oczywiście. Violetta Myszkowska stęsknionym za normalnością przypomina, że istnieją symulatory zwyczajnego życia. Jeden z nich kończy w tym roku 20 lat. Mowa o grze jedynej, od której ja się prawie uzależniłam, na szczęście w dobrym momencie to przecięłam. Gra nosi tytuł The Sims. Świat The Sims to spokojne przedmieścia, gdzie budujemy wymarzony dom oraz realizujemy swoje ambicje zawodowe i towarzyskie. Tutaj nawet śmierć naszych bohaterów może być obrócona w rozrywkę. Kto nigdy nie zabrał Simowi drabinki do basenu, niech pierwszy rzuci plastikowym flamingiem. Jeśli ktoś teraz uważa, że może zabić Sima przez zabieranie barierki, to uwaga, zdziwi się, ponieważ tak już nie jest. Simowie sami wychodzą z basenu, jak tylko im się podoba. Teraz taki basen się zabudowuje murem. Mówi Karol Decka, twórca strony dotsim.pl. Simowie teraz dostają nawet różne cechy po śmierci i duchy, które się pojawiają, mają specjalne moce, zależnie od tego, w jaki sposób Sim zginął. Śmierć zresztą da się oszukać, grając z nią w szachy o życie innego Sima. Zoom Jackmar. Jest wiele wersji historii powstania The Sims. W 1991 roku Will Wright stracił dom w wyniku pożaru. Mówi się, że właśnie to wydarzenie najbardziej przyczyniło się do powstania gry, w której można zbudować swoje mieszkanie od zera. Ale ta historia zaczęła się o wiele wcześniej. W 1989 roku swoją premierę miała gra SimCity. To była gra, w której zarządzaliśmy całym miastem, wodociągami na przykład, śmieci itd., itd. Wszystko to trzeba było rozplanować, dobrze zabudować. No i potem narodził się właśnie ten pomysł, że dobrze, skoro już możemy projektować całe miasto i bawić się w nim, no to stwórzmy program, w którym możemy projektować wnętrza tych domów. Okazało się, że jednak czegoś tam brakowało, to nic nie wyróżniało tego kreatora budynków. Dlatego Wright wypełnił swoje domki ludźmi, których trzeba było nakarmić, wysłać do pracy i pod prysznic, przypomnieć o zapłaceniu rachunków. No i na początku Electronic Arts nie dawało szans dużych twórcy Simów. Bo kto chciałby grać w życie, skoro ma własne? Okazało się jednak, że gra odniosła ogromny sukces, nie tylko finansowy. Udało jej się zrobić coś, czego nie dokonał nikt wcześniej. Simsy przyciągnęły żeńską część fanów gier. I to kobiety stanowią ponad 50% odbiorców tej gry. Simsy doczekały się wielu dodatków. Twórcy wysłali je na uniwersytet, dali im pod opiekę zwierzęta i pozwolili robić karierę w przemyśle rozrywkowym. Były wakacje, była balanga i wiele, wiele innych. Moim ulubionym dodatkiem z The Sims 1 jest Abracadabra. Już szczerze mówiąc ciężko jest je zliczyć, ale każdy z nich daje jakieś rozszerzenie tego życia Simów. O 4 pory roku na przykład możemy robić zupełnie różne aktywności w każdej porze roku. Nie musimy kupować wszystkich dodatków, możemy wybierać tylko te, które nas najbardziej interesują. I myślę, że to jest największy plus całej serii, że ona umożliwia nam łączenie rzeczy w taki sposób, jak nam się to podoba. To jest coś, co nie jest dostępne we wszystkich grach. Najświeższą odsłoną gry The Sims jest The Sims 4. Tutaj Simy mają nie tylko aspiracje, ale też emocje. Simowie, żyjąc na co dzień, przeżywają różne chwile. Powiedzmy, że ktoś z naszych Simów straci ukochaną osobę. Przez kilka dni jest naprawdę bardzo smutny i wpływa to na jego codzienne życie. Czasami chowa się pod kołdrą, żeby się wypłakać. Jest bardzo nieszczęśliwy, nie chce się spotykać z innymi znajomymi, ponieważ czuje, że to jest ten moment, kiedy on powinien być sam. Może też malować smutne obrazy, grać smutne piosenki. Wszystkie te emocje wpływają na życie Simów. The Sims jest grą, która nie ma żadnego game overu. Jest to gra bez żadnego konkretnego celu. Możemy sami sobie ten cel narzucić. Jest mnóstwo różnych wyzwań. Wyzwanie, które jest bardzo popularne na YouTubie na przykład, nazywa się wyzwanie setki dzieci. Wszystkie trzeba wychować i tak dalej, i tak dalej. Gra wprowadziła do popkultury kilka bardzo rozpoznawalnych elementów. Całe pokolenie wie, co to jest Klapaucius czy Rosebud, rozpoznaje zielony diamencik wirujący nad postaciami. Rozpoznawalny jest też Simlish, język, którym mówią Simowie. Na przykład witają się mówiąc do siebie sul-sul, żegnają się mówiąc dag-dag. Powstał z połączenia różnych języków. Wiem, że między innymi pojawił się tam język polski i język ukraiński. Myślę, że Simlish też po części odpowiada za sukces tej gry, ponieważ twórcy nie musieli trudzić się, żeby ją przełożyć na każdy język. Wiele znanych artystek i artystów nagrywało już swoje piosenki oficjalnie do tej gry i na przykład światowej sławy Katy Perry nagrała popowy kawałek też w języku Simlish. W tej serii tą najważniejszą rzeczą właśnie jest to, że jest na tyle otwarta, że zaprasza do grania wszystkich. Bez wyjątku, bez podziału. Jedni lubią budować domy, inni żyją życiem Simów, inni tworzą siebie i przeżywają swoje życie nieco inaczej. Możliwości jest naprawdę dużo i świetne jest to, że my sami możemy sobie narzucać te zasady i myślę, że właśnie to przemawia najbardziej o jej sukcesie.